أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Muhterem kardeşlerim, çok değerli misafirler, bizleri internet üzerinden dinleyen kardeşlerimiz, Allah Subhanahu ve Taala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Recep ayına ulaştığı zaman Ahmed İbni Hanbel'in tahric ettiği bir hadiste şöyle buyuruyor: Allahümme barik lana fi Recebe ve Şaban ve belligna Ramazan. Ya Rabbi, Allah'ım bizleri Recep ve Şaban'a ulaştırdın, mübarek kıldın, salimen de Ramazan ayına ulaştır diye Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dua ederlerdi. Bizler de Recep ayına girmiş olmamız münasebetiyle kerim kardeşlerim, bu ayların bizlere hayırlar getirmesini alemlerin Rabbi olan Allah Subhanahu ve Teala'dan niyaz ederek başlamak istiyorum cümlelerime. Bildiğin üzere kardeşlerim, Allah Subhanahu ve Teala müsaade ederse bugün Bakara suresine başlayacağız. Kardeşlerim, Bakara suresi Medine'de inzal olmuş surelerdendir. 286 ayeti kerimeden oluşur. Ve 286 ayeti kerimenin içerisinde müfessirlerin cumhuruna göre de sadece 281. ayet Mekke'de veda hutbesinde inmiştir. Bakara suresini ise veya Bakara ismini ise bu sure 67 ile 71. ayetlerde geçen ve inek manasına gelen Bakara isminden alır. Bu Bakara suresine ilişkin malumatları aktardıktan sonra kardeşlerim, birkaç cümleyle de olsa Bakara suresinin faziletlerinden bahsetmek isterim. Çünkü bununla ilgili bizlere ulaşan rivayetler söz konusudur. Bunları da üzerine temas etmeden geçmek istemedim. Müfessirlerin birçoğuna göre, eğer tefsir kitaplarına bakar isek, Bakara suresini şöyle isimlendirmişler: Fustatul Kur'an. Tam Türkçe karşılığı şu kardeşlerim: Kur'an'ın otağı demektir. Otak. Yani günümüz Türkçesinde ise görkemli çadır demektir. Yani müfessirler bu kanaate şuradan varıyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh'dan gelen rivayet de aslında bunu destekliyor. Hani öğrenmem, bünyesinde taşıdığı fıkhı idrak etmem 12 senemi aldı diyor ya, subhanallah. Onun için Bakara suresinin ahkam niteliği açısından, belagat niteliği açısından, uslup niteliği açısından, fıkıh bilgisi donanımı açısından bu sureyi celile Kur'an'ın otağı ismini almıştır müfessirler tarafından, subhanallah. İhtiva ettiği az önce söylediğim gibi noktalardan hareketle böyle bir isimlendirme almıştır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine Bakara suresinin faziletlerini anlatmak adına bir seriye düzenlediği zaman komutan tercihi yapacak ya, belirleyecek. İki tane genci kestirmiş gözünü Allah'ın Resulü. Bir tanesini tayin edecek. Çağırıyor. Bakara suresine hakim olup olmadığını öğreniyor. Ve eğer ki birisinin diğerine kıyasla Bakara suresine olan hakimiyetini tespit ettiyse, onu o seriyeye komutan olarak tayin ediyor. Müthiş. Bu bize Bakara suresinin aslında ne denli fazileti açısından ne denli olduğunu anlatmaya yeter diye düşünüyorum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den dinleyelim isterseniz. Bir de Bakara suresinin faziletini. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari'nin tahric ettiği bir hadisi şeriflerinde diyor ki her şeyin bir zirvesi vardır. Hani diyor inna li kulli şey senamen. Senam zirve demektir. Diyor ki inna senamel Kur'an suretul Bakara. Her şeyin bir zirvesi vardır ya diyor. Kur'an'ın da diyor zirvesi Bakara suresidir. Bunu Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Yani kısmet olursa biz böyle bir sureye başlıyoruz inşallah. Böyle yüklü, bizlere çok mesajı olan bir sureyi celileden bahsedeceğiz inşallah. Hazreti Ömer radıyallahu anh, bakın, bünyesinde taşıdığı belagattan dedim ya, fıkıhtan dedim ya, ahkamdan dedim ya, Hazreti Ömer radıyallahu anh, Lebid İbni Rabia diye bir yeni lehin Müslüman olan bir sahabeyi çağırıyor. Halifeliği döneminde. Geç zamanlarda Müslüman olmuş. Ama bu sahabe artık öyle diyelim, çok müthiş üst düzeyde edebiyata vakıf birisi. Şair yani. O dönemin ekolü. Hazreti Ömer radıyallahu anh yanına çağırıyor. Diyor ki Lebid, diyor ki eskilerden diyor bir şiir söyle de dinleyelim. O başlıyor Bakara suresini okumaya. Allahu Ekber. Dikkat edin. Hazreti Ömer ondan radıyallahu anh şiir istiyor. Diyor ki eskilere bir gidelim. Yani edebiyat dinlemek istiyor Ömer radıyallahu anh. Ahkam dinlemek istiyor. Fıkıh dinlemek istiyor. Kur'an'ın mucize olduğunu bir de şiirin dilinden dinlemek istiyor. Veyahut da bu manada bir şeyler istiyor kendisinden. Ama o şair başlıyor Bakara suresini okumaya. Hazreti Ömer diyor ki ben senden şiir istedim. Diyor ki vallahi ya Ömer, ben diyor Müslüman olduktan sonra ağzımdan diyor bir mısra şiir çıkmadı. Allah bana Bakara ile Ali İmran'ı nasip etmişken şiir okumak da neymiş diyor. Subhanallah. Bunu o dönemin ekolü söylüyor. Bence gerçekten hafızamıza nakşetmemiz gereken bir noktadır diye düşünüyorum. Kur'an'ın azametini anlatmak adına. Az önce söylediğim gibi Ömer radıyallahu anh ve oğlu Abdullah da aynı şekilde Bakara suresini böyle hıfz etmekten ziyade öğrenme noktasında çok senelerine mani olduğuna dair rivayetler vardır kardeşlerim. Eğer ki başlayacak olursak Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Zalikal kitabu la rayba fih. Hudan lil muttaqin. Allah subhanahu ve teala kardeşler Elif lam mim. Ne deriz buna? Hangi harfler bunlar kardeşler? Mukatta harfleri. Yani kesik kesik, kısım kısım manasında. Şimdi hatırlıyor musunuz? Metodolojik, yani usul, tefsir usulünden bahsettiğimiz haftalarda muhkem ve muteşabihten bahsetmiştik. İşte bakın, şimdi karşımızda bir muteşabih ayet. Allah subhanahu ve teala Bakara suresine, az önce söylediğimiz o ihtişamla bizi bekleyen sureye Elif Lam Mim'le başlıyor. Şimdi Muteşabih olması hasebiyle kerim kardeşlerim, hani rasihune fil ilim demiştik ya, ilimde rasih olanlar oturmuşlar. Bu muteşabih ayet ne manaya geliyor olabilir? Allah bundan neyi murad etmiş olabilir diye oturmuşlar, tefekkür etmişler, üzerinde hummalı bir çalışma yapmışlar tabir yerindeyse. Çoklarca görüş vardır ama racih olan, tercih edilen görüş şudur kardeşlerim. Araplara meydan okumayı amaçlayan surelerin isimlendirilmesidir. Ben tekrar edeceğim cümleyi. Racih olan görüş budur. Araplara meydan okumayı amaçlayan surelerin isimlendirilmeleridir. İkiye ayırın lütfen bu söylemimi. Araplara meydan okuma, birinci bölüm, surelerin isimlendirilmesi, ikinci bölüm. Çünkü bunu delillendirmek gerekiyor. Yani bunlar böyle bir görüş ortaya koyduğuna göre bunu delillendiriyorlar. Şimdi surelerin isimlendirilmesinden başlayacak olursak eğer kardeşlerim, Elif, La, Mim, Araplar önceleri böyle rumuz şeklinde birkaç kelimeyi yan yana kullanarak bir mesaj vermek istediklerinde onunla başlar, ardı sırada mesajlarını yayınlarlarmış Araplar. Böyle bir hakim egemenlik var, yani böyle bir kültür var kendilerinde. Ve isimlendirmeye biz alimler surelerin isimleridir derken bu görüşe şuradan varıyorlar. Allah bize hitap ediyor. Elif, La, Mim. Ondan sonra Allah Subhanahu ve Teala bize yönelik mesajlarını serdediyor. Diyor ki Araplar, insanların dikkatlerini celbetmek adına, insanların dikkatlerini celbetmek adına en etkin şey isimle hitap etmek ve başlamaktır diyor. Hatta buradan Arapların kültüründen alıntı yaptım. Diyor ki eğer ki bir adam sokakta yürürse, deneyebilirsiniz yarın. Ben denedim. Tecrübeyle sabit yani. Yürüyorsunuz ya caddede, karşınızdan bir adam geliyor. Tanıyın ya da tanımayın. Ona deyin ki Muhammed, Ahmet, Mehmet. Bir, diyor ki kültür, yaygın olan kültür şunu iddia ediyor. Bir, ismi diyor Muhammed olmasa bile sana bakar. İki, ve daha da önemlisi, Kur'an'ın mesajlarını ihtiva eden yönü açısından söylüyorum. Diyor ki, civarda ne kadar insan Muhammed ismini duyduysa, söyleyene ve Muhammed'in de kim olduğunu merak etmesi adına döner bakar diyor. Deneyin. Çok zor bir şey değil. Ve inanın öyle. Adımız olmadığı halde arkamızdan ağrı, çalınan bir ıslığa dahi bakıyoruz. Ahmet dese bile bakıyoruz. Kime diyor? Niye diyor? Orada ne oluyor? Ahmet'e seslenen, Muhammed'e seslenen acaba Muhammed'e ne diyecek? Subhanallah. Araplarda bu yaygın bir kültür. Biz de ne dedik başta? Bu, eğer ki Kur'an'ın lisanı Arapçaysa biz Arapların kullandığı lisan kültürünü ihmal edemeyiz. Ve oradan da surelerin isimlendirilmesidir derken buna isnat ederler. Onun için de bazı müfessirlerin kitaplarında Elif, La, Mim, Suratul Bakara, Tahe, Yasin, Kaf bu surelerle anılır. Bu surelerin bu şekilde anılıyor olması az önce söylediğim nedene istinadendir kardeşlerim. İkinci kısım demiştik hatırlıyorsan, hani ikiye bölelim. Araplara meydan okunan kısım ve ikincisi de surelerin isimlendirilmesidir demiştik. Birincisini izah ettik. İkincisi Araplara meydan okuyor ibaresini bünyesinde taşıyor olmaz. Elif, La, Mim. Sizlerden istirhamım kardeşlerim, Seyyid Kutup rahimahullah'ın bu konuyla olan izahına lütfen bir müracaat edin. Diyor ki Elif, lam, mim dedi ya Allah Subhanahu ve Teala, zımnen şunu demek istiyor diyor. Özür dilerim. Zımnen şunu demek istiyor diyor. Elif, lam, mim hangi harflerden müteşekkil kardeşlerim? Elif, lam, mim. Bu bir terkiptir. Ama üç tane harften oluşur. Elif, lam ve mim. Seyyid Kutup başta olmak üzere ve diğer buna yakın görüşler ortaya koyan alimler de vardır. Diyor ki, haydi. Elif, lam ve mim sizin alfabenizden oluşan, alfabenizin bünyesinde taşıdığı kelimeler değiller mi? ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ İşte burada, bu terkipte burayı iyi anlayacağız. Onun için Allah böyle başlıyor. Elif, lam, mim dedikten sonra diyor ki, bu kelimeler, bu harfler sizin alfabenizde çok iyi, çok üstün, çok mahir olduğunuz lisanınızda kullandığınız harfler. Yabancısı değilsiniz. Bunlara uzak değilsiniz. Yani size ütopik, hiç sizin haberiniz olmadığı şeyden bahsetmiyorum diyor Allah. Sizin kullandığınız lisanla başlamış ve diyor ki sizin kullandığınız lisanla meydan okuyorum. ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ Onda diyor Allah'tan olduğuna dair şek ve şüphe yoktur. Sizin kullandığınız lisanla gönderdim ben onu. Haydin. اِنْ كُنْتُمْ ف۪ي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ Getirin. İşte Elif, Lam, Mim bunu ihtiva eder kardeşlerim. Sizin kullandığınız lisanla indirdiğim bu kitabın üzerinde hakkında şek ve şüphe yoktur. Buyurun. Sizin kullandığınız kelimelerden müteşekkil getirin aynısını diyor Allah Subhanahu ve Teala. Meydan okuyor. Ve inanın yine racih bir görüştür. Derler ki burada mucize olan Elif, Lam, Mim gibi birkaç tane harfi bir araya getirip bir cümle oluşturmak değildir derler alimler. Ayet-i Kerime'nin bünyesinde taşıdığı mesaj ve ruhtur. Hakikaten mucize de orada gizlidir. Allah kelamı olduğu orada gizlidir. Yoksa Elif, Lam, Mim gibi birkaç tane, değil mi? Bu lisana vakıf olan bir kimse cümle terkip edemez mi? Eder. Etmiştir de. Bununla ilgili örneği de vermiştim zaten daha önce. Ama inan, onları aciz bırakan o terkibin bünyesinde yatan nedir? Ruhtur. Allah Subhanahu ve Teala'nın mucizevi mesajlarıdır. Ve inanın onun için Allah böyle başlıyor. ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ Sizin hakim olduğunuz bu dil var ya, buyurun onunla başlayın. Böyle bir Kur'an, böyle bir sure, kısacık bir sure getiremezsiniz. Bakın bununla ilgili bir örnek vermek isterim. Velid bin Mughira, Muddessir suresinde yanılmıyorsam 7. ve 8. ayet-i kerimelerin inzal olmasının nuzul sebebinin müsebbibidir. Bakın, mucizevi olduğundan ötürü etkileyiciliği anlatmak istiyorum. Kur'an'ın mesajında yatan o etkileyici mucizeyi anlatmak adına bu örneği veriyorum kardeşlerim. Velid bin Mughire kimdir? Mekke müşriklerinin akıl hocasıdır. Lütfen not edin bunu bir yere. Akıl hocası. Velid bin Mughire eğer ki Mekke'de bir şey söylesin, tamam. Ahkamdır. Hüküm vaz edilmiştir. İnsanlar onu dinler. İlk başlarda Allah'ın Resulü'nün getirdiği Kur'an mesajlarına rağbet etmezken müşrikler tabir yerindeyse, önemsemezken, baktı ki din rağbet görüyor Diyorlar ki eziyet ediyoruz olmuyor. İşkence yapıyoruz olmuyor. Bizim buna bir çare bulmamız lazım. Velid bin Mughire'yi çağırıyorlar. Diyorlar ki git Muhammed'le konuş sallallahu aleyhi ve sellem. Dinle ve onun hakkında diyor bir şeyler söyleyelim ki Mekke halkı seni dinler ve diyor bu dava burada biter. Velid bin Mughire gider. Allah'ın Resulü'nü dinler. Allah'ın Resulü ona ayetler okur. Bakın bu Velid bin Mughire şairdir. Ekoldür başlı başına. Şiirin ne olduğunu bilir. Edebiyatın ne olduğunu bilir. Velid bin Mughire aynı gün Mekke'li müşriklerin yanına dönmez. Onu bir düşünce alır. Onu bir düşüncenin aldığını, onun bir kaygı içerisinde olduğunu Allah bize haber veriyor. İnnehu fekkara ve kaddar. O diyor, düşündü, taşındı, ölçtü, biçti, karar verdi. Fekutile keyfe kaddar. Diyor ki, canı çıkasıca diye tercüme edilir ama az kalır. Bu tercüme az kalır bunun yanında. Geberesice nasıl da düşündü taşındı diyor Allah. Subhanallah. Thumme kutile keyfe kaddar. Sonra diyor o geberesice nasıl da düşündü taşındı ve karar verdi. Allah subhanahu ve teala aynı ifadeyi iki kere mükerrer kılıyor. Kutile keyfe kaddar. Thumme kutile keyfe kaddar. Ne yapmış ki Allah ona geberesice diyor. Düşünmüş. Onu bir düşünce almış. Vallahi onu bir düşünceye iten tek neden Kur'an-ı Azimuşşan'ın mucizesidir. Vallahi başka bir şey değil. Çünkü şiirlikten anlayan, şairlikten anlayan, edebiyata vakıf olan birisi eğer ki bu Allah'ın bir mucizesi olmasaydı eğer derdi ki haydi yoluna. Ne diyeceğini bilemedi ki onu bir düşünce aldı. Allah anlatıyor onun haleti ruhiyesini. Thumma nazar. Baktı diyor. Thumma abasa ve basar. Kaşlarını çattı. Yüzünü ekşitti. Thumma adbara ve istakbar. Sonra diyor sırtını döndü ve büyüklendi. Fekala in hâzâ illâ sihrun yu'thar. Bu büyüdür dedi diyor. Bu insanları aldatmaya yönelik büyüden başka bir şey dedi çıktı. Ama benim esas bu örneği anlatmaktaki maksat, onu böyle düşünmeye sevk eden şey, Elif, La, Mim, Zalikel kitabu la raybe fi. Buranın altını çizmek için anlattım bu örneği. Bu Kur'an, Allah'ın kelamıdır. Allah Azza ve Celle'nin sözleridir. Bunda o aciz kaldı ya, onun haleti ruhiyesini resmetmek için anlattım sizlere kardeşlerim. Bunu da ifade ettikten sonra Allah subhanahu ve teala bu ayet-i kerimeyi şöyle bitiriyor kardeşlerim. Hudellil muttakîn. Muttakilere o kitap yol göstericidir. Ne demek? Muttakî olmak istiyorsak biz neye tabi olacağız? Şimdi şurada bir mutabık olalım kardeşlerim. Öyle değil mi? Soruyorum sizlere. Sesli düşünelim hep birlikte. Biz muttaki olmak istiyor muyuz? İstiyoruz. Biz takva sahipleri olmak istiyor muyuz inşallahü rahman? İstiyoruz. Allah da bize bunun reçetesini tevdi ediyor. Udellil muttakîn. Neymiş o takva sahipleri için yol gösterici olan şey? Kitab-ı Azimuşşan. Biz muttakim olmak istiyoruz, ölçü belli. Kitap, Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'ı bizim için ölçü olacak. Başka yok. Biz muttakilik sınavında başarı istiyor isek, bunun şifrelerini, bunun formüllerini biz Kur'an'dan beslenerek alacağız. Allah öyle diyor. Subhanahu ve Teala. Muttakiliği nasıl tarif etmişler? Şöyle, Allah'ın azabından korkarak onun emirlerini uygulamak ve yasaklarından kaçınmaktır. Kurtubi böyle tarif eder takvayı, muttaki olmayı. Allah'ın emirleri ve yasakları konusunda sınırlarını bilen bir kimse muttakidir. Ama benim sorum şu, biz Allah Subhanahu ve Teala'nın emir ve yasaklarını hangi kaynaktan beslenerek alacağız? Bakın bu sorunun altını çizin lütfen kardeşlerim. Bu sorunun altını kara kalemle çizin. Çünkü eğer biz Allah'ın emir ve yasakları, hani Allah'ın emir ve yasakları dururken başka bir yerlerden emir ve yasaklarla nemalanırsak, vallahi biz bir vadide, muttakilik bir vadide olur. Allah subhanahu ve teala ذَلِكَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ ف۪يهِ هُدَلْ لِلْمُتَّقِينَ, o kitap ki muttakiler için yol göstericidir. Bakın kardeşlerim, takvayı bir de Ubey ibn-i Ka'b radıyallahu anh'tan dinleyelim. Kim Ubey bin Ka'b? Sadece kısacık bir bilgiyi paylaşmak adına. Müfessirlerin tabir yerinde ise zirvesine oynayan sahabelerden. Kur'an'a o kadar hakim bir sahabe ki, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün namazda bir ayeti kerimede yanılır. Selam verir. Der ki, Ubey ibn-i Ka'b yok mu? Seslenir sahabelerine. Der ki, buradayım ya Resulallah. Emret. Der ki, niye düzeltmedin Ubey? Veyahut da ilk önce şöyle sorar. Benim ayet atladığımı fark ettin mi? Der ki, fark ettim ya Resulallah. Niye düzeltmedin ya Ubey? Aynen şöyle söylüyor Ubey bin Ka'b. Diyor ki, ya Resulallah, ben size bu ayetin aynısından yeni bir vahiy geldi zannettim de onun için seslenmedim ya Resulallah. Ubey ibn-i Ka'b, Allah'ın Resulü'nün Kur'an konusunda kendisine güvendiği bir sahabedir. İşte bu sahabe bize takvayı tarif ediyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh varıyor, diyor ki Ubey ibn-i Ka'b'e, ya Ubey, takva nedir? Diyor ki, bana yardım et. Takvayı bir anlat bana. Diyor ki, ya Ömer, sen diyor hiç dikenli yolda yürüdün mü? Diyor ki, yürüdüm. Peki o zaman ne yaptın ya Ömer? O dikenli yolda ne yaparak gittin? Onun ağzından bir söz duymak istiyor. Diyor ki, dikenlerden sakındım. Dikenlerin, zararlı şeylerin beni yıpratmaması için eteğimi topladım, izarımı topladım. O dikenlere basmamak için azami gayret gösterdim. Doğru basacağım yeri keşfettim, basmayacağım yeri keşfettim ve yolumu öyle aldım diyor Ömer. Subhanallah. Diyor ki Ubey ibn-i Ka'b, duyuyor ya cevabı, diyor dur. Diyor ki vallahi takva budur. Subhanallah. Sakınmaktır. Allah'tan sakınmak ancak ve ancak, lütfen dikkat edin buraya, not edin, Allah'ın emir ve yasaklarını bilmekten geçer. Allah'ın emir ve yasakları bilinmeden Allah'tan sakınılmaz. Allah o sakınmadan, muttakilikten, ittikadan vallahi razı gelmez. İşte kardeşlerim, madem ki biz takvalı olmak istiyoruz, muttaki olmak istiyoruz, imtihan yolunda muvaffak olmak istiyoruz, öyleyse dikenin ve de gülün hangisi olduğunu bileceğiz. Ama işte tam önemli olan nokta burası. Bize neyin iyi, neyin kötü, neyin helal, neyin haram, neyin farz, neyin mekruh olduğunu da ancak ve ancak alemlerin Rabbi olan Allah subhanahu ve teala başka bir ifadeyle de şari belirleyecektir. Muttaki olmanın yolu buradan geçer kardeşlerim. Allah Subhanahu ve Teala takvalılardan bahsettikten sonra, takvadan bahsettikten sonra muttakiliğe nasıl ulaşacağını bizlere beyan ettikten sonra muttakilerin vasıflarına geçiyor ayette. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةِ Bakın vasfediyor Allah. Muttakilerin sahip olduğu şeyleri vasfediyor. Ve en sonunda da bu ayeti şöyle bir terkiple nihayetlendiriyor. هُمُ الْمُفْلِحُونَ Öyle değil mi? En sonunda. Allah Azza ve Celle böyle sonlandırıyor bu ayet-i kerimeyi. Demek ki takva sahibinin vasıfları ki bu vasıflarla birlikte biz kurtuluşa eriyoruz. Şimdi وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Yetişirse inşallah buralara değineceğiz. Ama özellikle de biraz sarkıtıyor olmamın nedeni haftaya bu iki ayeti kerimenin arasında müthiş bir ilişki var kardeşlerim. Müthiş. Onu da böyle son zamanlarda hızlı hızlı anlatıp içerisinden faydalanmayı ihmal etmek yerine, göz ardı etmek yerine belki haftaya sarkıtacağız onu. Ama bugün belki bizim açımızdan çok önemli bir hususu inşallah bu ayeti kerimenin içerisinde sizlerle paylaşmak istiyorum. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Vasfediyor Allah. O takva sahipleri ki onlar kurtuluşa erecektir, gaybe iman ederler. Gayb ne demektir kardeşler? Kurtubi diyor ki rahimeullah, insanın görmediği, göremediği, hissedemediği her şeydir. Bir gayb bu kadar güzel tarif edilebilir. His ve görmek. Zaten hissetmekten de kastı, bunu duyu organlarımız vasıtasıyla idrak etmemizi kasteder. Gayb budur. Melek bir gayb midir? Cennet, cehennem, ben değilim. Niye? Biz bunu idrak ediyoruz. Siz beni idrak ediyorsunuz, ben de sizi idrak ediyorum. Ama gayb görmediğimiz şey. Allah da Subhanahu ve Teala da diyor ki onlar gaybe iman eder. Allahu Ekber. Nasıl iman edeceğiz? Hatırlayın ilk dersi. Özür diliyorum ikinci dersi. Biz bu kitaba nasıl inandık? Bu kitabın Allah Subhanahu ve Teala'nın kelamı olduğundan dolayı iman ettik değil mi? Bu denli iman ettik. Öyleyse Allah'tan gelen her habere amenna değil mi? Şiarımız. Âmennâ ve saddaknâ. Allah bize meleklere iman edin diyor. Allah haber verdiyse iman ediyoruz. Gaybi konularda Allah Subhanahu ve Teala'nın ve Resul sallallahu aleyhi ve sellem'den olduğuna dair mutavatir bir haberle biz iman ediyoruz. Kardeşlerim inanın bize anlatması kolay. Ama gayba imandan ötürü imanından çok dönen insanlar oldu. Bunun ilk sınavını ilk inananların içerisinde yahut da inandığını söyleyenlerin içerisinde bu sınav ilk İsra olayında verildi. Allah Allah. Subhanellezi asra bi abdihi leylen minel mescidil haram اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَ الَّذ۪ي بَارَكْنَا حَوْلَهُ Diyor ki biz okulumuzu bir gecede haramdan Kudüs'e götürdük. İnanıyor muyuz biz buna? Bir günde, bir gecede, bir anda Allah razı olsun gidiyor, geliyor. Bu sınavı veremeyenler oldu. Bakın, inceleyin tefsir kitaplarını, çok dökülen oldu. Rivayetler var. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, Allahu Ekber, Gayba iman böyle olsa gerek. Geliyorlar diyorlar ki senin bu arkadaşın bu konuda iflas etti. Her şey tamam da bir gecede Kudüs'e gidip geldiğini iddia ediyor. Peki diyor, buna ne diyeceksin? Bakın, bize Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh bir ölçü öğretiyor. Mutavatir olmanın, duymanın, öyle bir haberi elde etmenin ölçüsünü öğretiyor iman meselesinde. Diyor ki, onu o mu söyledi? Bakın, şöyle demiyor ilk önce, tamam. Amenna ve saddakna demiyor. Diyor ki, ilk önce şunu tespit ediyor. Bu gaybi bir meseleyi Allah'ın Resulü mü söyledi size? Diyor ki evet, biz ondan duyduk. Diyor ki eğer o dediyse, bu şerhi düşün lütfen. Eğer o dediyse diyor, doğru söylemiştir. Diyor ki nasıl inanırsın buna? Birazdan geleceğim, bakın. Akli argüman hemen devreye girer. Şeytan boş durmaz. Diyor ki nasıl olur ya? Senin diyor aklın, hafsalan bunu alıyor mu? Mümkün değil. Ben diyor buradan şuraya gidemiyorum bir saatte, bir gecede. Sen ise peygamberin, arkadaşın Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bir gecede Kabe'den, Mescid-i Haram'dan Kudüs'e gidip geldiğini söylüyorsun. İbretlik bir cevabı var. Müthiş. Diyor ki, siz ne diyorsunuz diyor ya, heyhat. Ben diyor, Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme 7 kat semadan vahiy geldiğine inanıyorum. Bir gecede diyor Kudüs'e gidip geldiğine mi inanmayacağım? 7 gök semadan ona diyor vahiy geldiğine inanıyorum. Eğer ki o buna haber veriyorsa buna mı inanmayacağım diyor. Allahu Ekber. Gayba böyle inanılır kardeşlerim işte. Bir de gayba nasıl inanılır biliyor musunuz? Hendek gazvasının mücahitleri gibi. O sahabeler gibi. Ben burayı anlamıyorum. Anlamakta zorluk çekiyorum subhanallah. Nasıl mı? Hendek detaylara girmiyorum. Mekke müşrikleri ve Yahudilerin aklını çelen Mekke müşrikleri Yahudilerle işbirliği yapıyor biliyorsunuz. Allah'ın Resulüne hücum ediyorlar. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hendek kazıyorlar biliyorsunuz. Selman Müfarisi'nin tavsiyesi üzerine. Kısaca şu. Allah'ın Resulü ve sahabe Medine, İslam toprakları muhasar altında. Sarılmış çevresi. Rivayetler diyor ki atın geriden koşup da gelip atlayamayacağı derinlikte ve enlilikte atlarsa iş biter. Ama o denli derin kazmışlar ve geniş kazmışlar. Sahabeler muhasara altında. Çizin altını. O Hendek'in atlanılması halinde İslam toprağı, din, sahabe, Resul belki kalmayacak. Sahabeler hala Hendek'i kazmaya devam ederken sahabeler bildiğiniz üzere bir taşı kıramıyor. Allah'ın Resulü'nden yardım istiyorlar. Gayb meselesinde şöyle tutun ha, aklınızın bir ucunda. Allah'ın Resulü'nden yardım istiyorlar. Uzatmıyorum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bismillah diyor, taşa vuruyor. Allahu Ekber dedikten sonra diyor ki bana Şam'ın anahtarı gösterildi. Şam'ın kırmızı köşkleri diyor İslam'ındır. Bismillah, Allahu Ekber. Diyor ki vallahi bana diyor Fars'ın anahtarları gösterildi. Onların da diyor beyaz köşkleri İslam'ındır. Bismillah, Allahu Ekber. Allahu Ekber. Diyor ki bana Yemen'in anahtarı gösterildi. Sana'nın diyor kapıları İslam'a açıldı. Şimdi soru şu. Ben olsam sorarım. Biz olsak, gaybe imanımızda problem olsa sorarız. Allah bize bunu lütfetmiş ki elhamdülillah şimdi sormuyoruz. Ya bir tasavvur edin. Allah rızası için sessiz düşünelim. Ya bir hendeyi atlanılması halinde İslam yer ile yeksan olacak belki. Allah'ın Resulü ve sahabeleri belki bu manada yıpranacak. İslam dininin zail olması bile söz konusu. Mağdurlar, hapsolmuşlar. Ama Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara Kisra'nın, Fars'ın, Yemen'in hazinelerini vaat ediyor. Vallahi hiçbir sahabe şunun dışında hiçbir şey söylemiyor. İnançları bunu gerektiriyor çünkü. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحِيٌّ يُوحَى. O hevasından ve hevesinden konuşmaz. Bunu Allah'ın Resulü mü söyledi? Bu gaybi meseleyi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mi vaat etti? Teslim oldular. Vallahi işte اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ böyle bir teslimiyet gerektirir. Bu anlayışı gerektirir. O muhasarayı, o sıkıntıyı düşünün. Allah'ın Resulü sahabelere Arap Yarımadası'na hakimiyeti vaat ediyor. İnsan bir sorar ya, ya Resulallah daha şurayı çıkamadık. Şurayı geçemedik, sen nereyi vaat ediyorsun demez mi? Böyle اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ anlayışına sahip olan vallahi demez. Allah bize böyle imanlar nasip etsin. Şimdi bunu günümüz meselesiyle bağlamak istiyorum. Çıkıyoruz diyoruz ki وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. Bu ayeti okuyoruz biz. Diyoruz ki Allah vaat ediyor. وَعَدَ اللّٰهُ başka birisi değil ha. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ salih amel işleyen ve iman eden. O imanın içerisine gayb girer mi? Vallahi girer. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِ. Allah bize bu yeryüzünün halifeliğini vaat ediyor. Biz bunu söylüyoruz. Konuşuyoruz. Bunu destekleyen Allah'ın Resulü'nün hadislerini okuyoruz. ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ. Ne diyor kardeşler? Diyor ki mümkün değil. Süper güç var. Diyor ki bir düğmenin ucunda diyor eli ya. Bassa diyor seni uçurur. Seni yok eder. Senin diyor hilafet projen diyor bugün diyor ütopyadır. Ben de ona bu ayeti okuyorum. Allah mı vaat etmiş bunu? Müslümanların bütün dinlerin üzerine hakimiyet sağlayacağını, böyle bir ortamı, böyle bir zamanı vaat eden Allah'sa eğer, vallahi ben onlara sadece şu ayet-i kerime okuyorum. Siz de okuyun. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادِ. Allah vaadinden asla dönücü değildir. Bizim teslimiyetimiz aynı o sahabe-i ikram gibidir. Eğer ki Allah bizi bu yeryüzüne halife kılacağını vaat ettiyse vallahi ve billahi gerisi teferruattır. Bize bu konuda sadece teslim olmak ve çalışmak düşer. O muhasaradan eğer sahabeleri çıkarıp Kisra'nın anahtarlarını ona vaat ettiyse, Yemen'in kapılarını, Sana'nın, Hadramaut'un kapılarını açtıysa İslam ve yine aynı Rabbim bana İslam'ın tekrar yeryüzüne hakim olacağını vaat ediyorsa vallahi süper güç teferruat asıl olan ise Allah'ın vaadidir. Ne mutlu Allah Subhanahu ve Taala'nın vaadine iman edenlere. Allah bizi Allah'ın vaadinde hummalı şekilde çalışanlardan eylesin inşallah. Kardeşlerim, bu gayb meselesi önemli olduğu için ısrarla biraz bunun üzerinde durdum. Dediğim gibi belki 10 dakika uzatılabilir. Ve yuqimuna salata ve mimma razaknahum yunfikun. Bu ayet-i kerime de işlenilebilir. Ama bu ayet-i kerimenin وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ diye devam eden ayet-i kerimeyle müthiş bir harmonizesi var. Müthiş bir bağlantısı var. Onun için inşallahu rahman bir dahaki hafta Bakara suresinin 3. ayet-i kerimesinden yarısından itibaren alarak devam edelim. Allah subhanahu ve teala söylediklerimizle amil, sizlere de dinlediklerinizle amil olmayı nasip eylesin kardeşlerim. Kur'an'ın hadimi eylesin bizleri. Kur'an'ı omuzlarında taşıyan ve Kur'an'ın kendisinin ahirette de bize şahitlik ettiği o hayır dolu günleri bizlere inşallah Allah-u Teala göstersin. Allah subhanahu ve teala günahlarımızı bağışlasın, affa mağfiret eylesin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.